το πάμε λίγο πιο κάτω. Γιατί εμείς εδώ από την Αθήνα ως εκπομπή παρακολουθούμε αυτά που γίνονται και πάντα δίνουμε το μετά. Το τρέχουμε λίγο το θέμα. Έτσι λοιπόν η πρόταση εδώ της εκπομπής για το γνωστό θέμα, εθνικό θέμα και διεθνές και εθνικό, που μας απασχολεί πάλι το τελευταίο δεκάημερο και από ό,τι φαίνεται τις επόμενες μέρες. Η πρόταση εδώ είναι να κάνουμε πόλεμο. Πόλεμο όμως στα Σκόπια. Κανονικό πόλεμο. Όπλα, αίματα, φέρετρα. Οι νέοι της πατρίδας μας να φαντάζομαι θα υπάρχει προθυμία και γι' αυτό. Οι μάνες να κλαίνε. Αυτή είναι η πρότασή μας εδώ. Ρεαλιστική, μετρημένη. Δεν το λέμε έτσι. Τα έχουμε μετρήσει. Βλέποντας όλα αυτά που έγιναν στη Θεσσαλονίκη και για να μην αργούμε. Επειδή βλέπω ότι υπάρχει και η διάθεση κατάλληλη και η βλακεία που απαιτείται για τέτοια θέματα. Οπότε είμαστε υπέρ του πολέμου, σηκώνουμε τις φέτες εδώ, ανεβάζουμε, δυναμώνουμε τα ηχεία και ξεκινάμε. Έλληνες, το καθήκον μας καλεί. Ήγγηκεν η ώρα να πολεμήσουμε υπερβομών και εστιών. Ήγγηκεν η ώρα το αίμα να βάψει κόκκινα τα νεκρά κορμιά των απίστων. Με το Μέγα Αλέξανδρο στρατηγό και τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Άνθυμο πνευματικό οδηγό να πάρουμε τα Σκόπια. Να πάρουμε την πόλη και την Αγιά Σοφιά. Να πάρουμε το Βουκουρέστι. Να πάρουμε τη Βαρσοβία. Να πάρουμε το Άμστερντα. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Όλος ο πλανήτης είναι ελληνικός. Νυν υπερπάντων ο αγών. Ο πόλεμος είναι μια ευγενική προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Γιατί να αργούμε και γιατί να χρονοτριβούμε. Μόνο έτσι θα ξεκαθαρίσει το θέμα. Έχουμε τον καλύτερο Υπουργό Άμυνας που θα μπορούσαμε να έχουμε. Τον βλέπετε, έχει ντυθεί. Είναι έτοιμος, έχει περάσει το μήνυμα εδώ και καιρό, δεν τίνεται τυχαίο πάνω στο καμένος. Πρόθυμους έχουμε, πάντα υπάρχουν πρόθυμοι. Ακόμη και αν οι λαοί είναι πεινασμένοι, για πόλεμο είναι πάντα πρόθυμοι. Στρατηγό έχουμε, έχουμε κάποιους εκεί τώρα τρέχοντες, αλλά έχουμε τον απόλυτο στρατηγό, πολιτικό προσωπικό που θα υπηρετήσει όλα αυτά, επιχειρηματική κάστα που θα ωφεληθεί από όλα αυτά, αλλά δεν μπορούσε, έχουμε όπως πάντα, δοσύλλογους αυτή η χώρα. Ποτέ δεν είχε έλλειψη σε δοσύλλογους, οπότε έχουμε όλο το σκηνικό, αιτία έχουμε, αφορμή τα Βαλκάνια έτσι κι αλλιώς βράζουνε πάνω από τα Σκόπια. Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσουμε αυτόν τον πόλεμο και θα ευλογήσει τα όπλα ο νέος παλαιών πατρών Γερμανός, Άνθυμος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Και μιλάτε στους πολιτικούς, πέστε τους την αλήθεια και να μας πούνε την αλήθεια για μια Ελλάδα ελεύθερη, αξιοπρεπή και μια Μακεδονία πάντα ελληνική. Ή δυνατόν και με τα κομμάτια που τους λείπουν. Και με τα κομμάτια που τους λείπουν. Να τα πάρουμε πίσω. Και με τα κομμάτια που τους λείπουν. Να τα πάρουμε πίσω. Να τα πάρουμε πίσω, τα κομμάτια που τις λείπουν. Τώρα τι ακριβώς, είναι παλιότερη δήλωση του Άνθιμου, δεν ήταν τόσο μετρημένος όσο ήταν προχτές, ήταν μια πιο έξαλλη δήλωση, όχι πολύ παλιά, πριν κάνα 2-3 χρόνια πότε τα είχε πει αυτά. Οπότε ξεκινάμε να πάρουμε τα κομμάτια πίσω, επηρεασμένοι και εμείς από το συλλαλητήριο. Χθες δεν ήμασταν εδώ, ήμασταν ηχογραφημένοι, είχαμε βάλει κομμάτια του λαού, γιατί ήμασταν στη Θεσσαλονίκη, στο συλλαλητήριο. Αν είδατε έναν που φορούσε περικεφαλαία πανοπλία και από μέσα τη φανέλα της Λίβερπουλ. Αυτός ήμουνα εγώ. Κυκλοφορούσα εκεί στο χώρο. Αντίστοιχα ντυμένος κάπως έτσι ήταν και ο Αποστόλης και τα υπόλοιπα εδώ παιδιά συνεργάτες της εκπομπής. Είχαμε ανέβει πάνω για να τονώσουμε, μάλλον να τονωθούμε εμείς. Δεν θέλει τόνωση η Θεσσαλονίκη. Αλίμονο. Τόσες χιλιάδες, εκατοντάδες από ό,τι λένε όλοι. Χιλιάδες, πολλοίς κόσμος πραγματικά. Εθνικιστές, πατριώτες. Ένα μπέρδεμα όπως θα ακούσουμε σε λίγο. Εκεί μίλησε ο στρατηγός. Ο στρατηγός είναι ο Φραγκούλης Φράγκος. Ήταν αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα δεν είναι σε αποστρατεία, αλλά είναι εν ενεργεία για να φυλάξει Θερμοπύλες ή και άλλες πόλεις αν χρειαστεί. Εκεί λοιπόν που μίλαγε ο Φραγκούλης Φράγκος, ο στρατηγός, είδε και αυτός, όπως γίνεται με όλους αυτούς, δάκρυα της Παναγιάς. Μόλις έπεσε η πρώτη σταγόνα, γιατί ήταν αυτό το δάκρυ της Παναγιάς για τις περιπέτειες που θέλουν να μας βάλουν. αλλά δεν θα τους περάσει. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Αυτό να το φωνάξουμε όλοι. Ζήτω η Μακεδονία! Ζήτω οι Έλληνες! Ακούσατε εδώ, εντάξει, το ζήτω η Μακεδονία, Μακεδονία ελληνική, ελληνική κλασικά συνθήματα. Είπε στο τέλος ζήτω οι Έλληνες και χειροκρότησαν από κάτω. Όμως αμέσως μετά συμπλήρωσε κάτι, γιατί το ζήτω οι Έλληνες πάει σε όλους τους Έλληνες και έπρεπε να γίνει ένας διαχωρισμός. Γιατί όλοι οι Έλληνες δεν χρειάζεται να έχουν ζήτω και πώς το συνέχισε αμέσως μετά. Ζήτω οι Έλληνες! Ζήτω οι Έλληνες πατριώτες! Ζήτω! Όταν μη τρέχει ο λαός στους στολισμένους δρόμους, στα μάτια του οργή και φως αναπηρεί στους ώμους. Αχ, κυρία Καλιακούδα μου, και είπα κάντε λίγο δίαιτα, όχι για σας, για μένα. Στα μάτια του οργή και φως αναπηρεί στους ώμους. Πήραμε τα γύρω κάστρο και πάμε και πάμε παραπέρα. Τύρανη δεν γλιτώνεται, αέρα, αέρα, αέρα. Για πάνω τους αδέρφια, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Χεστήκαμε αδέρφια. Μέχρι να γραφτούν τα καινούργια τραγούδια, καταφεύγουμε στα παλιά. Εδώ ένα τραγούδι για τότε που παίρναμε το Αργυρόκαστρο. Το χάσαμε στην πορεία, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Προσπαθούμε να τονώσουμε εν ώψη του πολέμου που πρέπει άμεσα να ξεκινήσει για να ξεκαθαρίσουμε μια και καλή. Γιατί με τη διπλωματία είδατε, δεν οδηγηθήκαμε πουθενά. 25 χρόνια, όλοι τη λένε Μακεδονία. Εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας. Οπότε νομίζω μια πολεμική σύραξη θα μπορούσε άνετα να λύσει τσακ μπαμ. Και όπως πρέπει το συγκεκριμένο θέμα. Βγήκε πολλοί κόσμος στους δρόμους να διεκδικήσει το όνομα, την ειρήνη, τα σύνορα. Okay, όλα αυτά καλά. Να θυμίσουμε ότι η χώρα η οποία τα διεκδικεί όλα αυτά, η δική μας, είναι μια διαλυμένη χώρα λόγω των μνημονίων, λόγω της ανεργίας, λόγω της μετανάστευσης, λόγω της υποτίμησης, λόγω της γενικής κατάθλιψης, λόγω των πακέτων μέτρων, της μείωσης εισοδημάτων. Όλα αυτά βεβαίως δεν προκαλούν τέτοια ένταση. Λίγο πολύ τα θεωρούμε απολύτως φυσιολογικά, αλλά τα σύνορα σύνορα, το όνομα όνομα, η απέναντι απέναντι, ο Μεγαλέξανδρος Μεγαλέξανδρος. Οπότε το εθνικοπατριωτικό τραγούδι που γράφτηκε για άλλο πόλεμο πρέπει να συμπληρωθεί καταλήλως. Τους έκτακτους φόρους. Και πάμε, και πάμε, και πάμε. Ωραία, πού πάμε, ρε, πού πάμε. Πήραν οι βελιτώνεται, αέρα, αέρα. Και δεν μπορώ να τα βγάλω πτέρα. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Επίσης. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Και σε ό,τι με αφορά σας υπόσχομαι μια τραγωδία. Η μάνα κλαίει στη γωνιά. Κωστής Παλαμάς. Κι η κόρη στο μπαλκόνι. Άστον μια από κάτω, ρε! Το δίκιο για τη λευτεριά. Σαν πελαγό φουσκόνι. Έφαγα πολύ πεπόνι. Το δίκιο για τη λευτεριά. Πώς το πάρε, παιδιά. Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήτανε. Σαν πελαγό φουσκόνι. Έλληνες, η ώρα ήρθε. Πήραμε τα αρχίδια. Και πάμε, και πάμε. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Και πάμε παραπέρα. Στην Αγία Βαρβάρα. Πήραν οι δεν γλιτώνεται. Αέρα, αέρα, αέρα. Αέρα, αέρα, κάπως έτσι έκλεινε η Μαρινέλα εκείνο το περίφημο πάρα πολύ ωραίο άσμα. Όσο πιο δυνατές είναι οι εθνικιστικές φωνές, τόσο πιο μεγάλη είναι η εθνική καταστροφή που ακολουθεί. Παλιός νόμος, δεν είναι κινέζικη παροιμία, είναι εδώ ελληνική παροιμία. Κατανοητό, βλέπω και τα μηνύματά σας, λογικό, έρχονται, πάντα γίνονται σε τέτοια θέματα, πάντα έχουμε πολλά μηνύματα, βλέπω τι ακριβώς λέτε. Θα τα μαζευτούν και άλλα και να τα πούμε στην πορεία. Πάμε λίγο μέχρι τα Καλάβρητα. Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Αιγίου, Αιγιαλίας όπως λέγεται, είναι ο φασίστας φασιστομητροπολίτης Αμβρόσιος, γιατί έτσι θέλει ο ίδιος να τον αποκαλούμε. Φωτογραφήθηκε με τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Κατά καιρούς κάνει κάτι δηλώσεις κατά κατηγοριών ανθρώπων. Το αγαπάτε αλλήλους του είναι εντελώς ξένο. Λογικό, γιατί όλο αυτό που διακονεί δεν είναι χριστιανισμός. Αν πάρει κανείς το μάνιουαλ του χριστιανισμού, πρέπει να τον είχε πετάξει στη θάλασσα την πρώτη μέρα. Φασίστας κανονικός, το δήλωσε πια, δεν κρύβεται. Έκανε το περίφημο outing, όπως λέμε. Ο Αμβρόσιος, λοιπόν, ο φασίστας Αμβρόσιος, δήλωσε. Κάποιοι αποτόλμησαν να με χαρακτηρίσουν. Αμβρόσιος ο ναζιστής. Αμβρόσιος ο χουντικός. Αμβρόσιος ο εθνικιστής. Αμβρόσιος ο χρυσαυγίτης. Αμβρόσιος ο ακροδεξιός. Αμβρόσιος ο φασίστας. Προτιμώ οποιοδήποτε από όλα τα παραπάνω επίθετα, αφού όλα έχουν σχέση με την ειρήνη της πατρίδος, αφού όλα έχουν σχέση με την ειρήνη της πατρίδος. Προσέξατε τι ακριβώς λέει, ότι έχουν σχέση με την έννοια της πατρίδος τα επίθετα ναζιστής, χουντικός, εθνικιστής, χρυσαυγίτης, ακροδεξιός και φασίστας. Στο μυαλό λοιπόν του Αμβρόσιου, όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί έχουν την έννοια της πατρίδος, όπως ο ίδιος λέει. Το είπε, τον χειροκρότησαν και από κάτω οι παπάδες του και το κοινό που υπήρχε. Είναι πολύ λογικό, απολύτως λογικό, ο ναζιστής, ο ακροδεξιός, ο φασίστας, ο χουντικός να έχουν σχέση με την έννοια της δικής του πατρίδας. Τα είπα αυτά έτσι πολύ ωραία και αμέσως μετά συνέχισε. Προτιμώ οποιοδήποτε από όλα τα παραπάνω επίθετα, αφού όλα έχουν σχέση με την έννοια της πατρίδος, δηλαδή προτιμώ να με αποκαλείτε φασίστα, όχι όμως κατσαπιά. Όχι κατσαπιά, όχι συμμορήτη, όχι άθεο και αριστερό, ούτε αν τα έρθει και προδότη. Φασίστα ναι, κατσαπιά ποτέ. Τι ωραία, ευτυχώς δεν θα τον αποκαλέσει. Είχε κανείς τη διάθεση να τον αποκαλέσει αντάρτη? Είχε κανείς τη διάθεση να τον αποκαλέσει αριστερό, τον Μητροπολίτη φασίστα Αμβρόσιο? Ξαναλέω, είναι στα καλάβρητα. Στα καλάβρητα τις μέρες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου διεπράχθη ένα από τα πιο ιδεχθή εγκλήματα σε όλη την Ευρώπη από αυτά που έκαναν οι Ναζί. Μητροπολίτης λοιπόν αυτής της περιοχής που το αίμα είναι ακόμη, το νιώθει κανείς αν περπατήσει πάνω στο λόφο και στην πόλη. Μητροπολίτης αυτής της περιοχής είναι αυτός ο φασίστας. Και ξαφνικά ακούω ένα μπαμ. Με το μπαμ που άκουσα γυρίζω προς την πόλη και βλέπω ότι είχε πέσει μια πράσινη φωτοβολίδα. Με την πράσινη φωτοβολίδα ο επικεφαλής Στένερ πήγε πίσω από το μυδράλιο και αμέσως σχεδόν έπεσε και δευτέρα φωτοβολίδα κόκκινη και αμέσως άρχισε το μυδράλιο να χτυπά. Αμβρόσιος ο ναζιστής. Με τα 10 περίπου λεπτά σταμάτησαν και άρχισαν από τις κορυφές να κατεβαίνουν και οι άλλοι για τη χαλιστική βολή. Αμβρόσιος ο Χρυσαυγίτης. Τους βάλανε όλους εδώ πέρα στον χώρο. Απ' έξω είχαν στήσει τα πολυγόνα δεξιά και αριστερά. Και κατόπιν μπαίνει ο Τένερ μέσα με τα πιστόλια στα χέρια, χειρομοβίδες κρεμασμένες εδώ. Και λέει 6 διατάσεις να βγουν έξω. Αμέσως τότε κατάλαβαν ότι πρόκειται να τους εκτελέσουν. Αμβρόσιος ο φασίστας. Βγήκε τελευταίος και ο παπάς με τον τίμιο σταυρό στο χέρι απ' έξω στον πρόνομο. Του είπε: είσαστε βάρβαροι, είστε ούνοι. Πού είναι, δεν έχει στρατιωτική τιμή, του λέει, και ούτε ιατρική τιμή που μου υποσχέθηκε. Και τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν και αυτόν μαζί με τους άλλους. Προτιμώ να με αποκαλείτε φασίστα, όχι όμως κατσαπιά. Το αίμα που πότισε τη γη των Καλαβρίτων στο Παλαιοπήγαδο δεν ικανοποίησε τους Γερμανούς. Γι' αυτό κατέρχονται, κυκλώνουν το σχολείο και βάζουν φωτιά στο σχολείο για να μπορέσουν να κάψουν, αν είναι δυνατόν, όλα τα γυναικόπαιδα που ήταν κλεισμένα με αμπαρωμένες τις πόρτες και τα παράθυρα μέσα στο σχολείο. Προτιμώ να με αποκαλείτε φασίστα, όχι όμως κατσαπιά. Και είναι εν συνεχεία τα καλάβρητα, πένθος, ερημιά, φωτιά, καπνός, ερήπια και φεύγουν πλέον προς τις εστίες τους τραγουδώντας. Προτιμώ να με αποκαλείτε φασίστα, όχι όμως κατσαπιά. Ο Άγιος Καλαβρίτων, η Ιερά Σύνοδος, οι υπόλοιποι συνάδελφοί του Άγιοι, όλοι αυτοί έχουν να πούνε κάτι για αυτόν που φωτογραφιζόταν με αυτούς που έχουν δολοφονήσει. Έλληνες και ξένους, με αυτούς που σπέρνουν το μίσος. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την θρησκεία την οποία διακονούν και κάνουν τις τεμενάδες από πάνω μέχρι κάτω? Τίποτα απολύτως μέχρι στιγμής, καμία ανακοίνωση, καμία καταδίκη, όχι μέχρι στιγμής. Ποτέ δεν έχει καταδικαστεί ο Αμβρόσιος με όλο αυτό τον οχετό που ξερνάει συνεχώς τα τελευταία 5, 10, ίσως και παραπάνω χρόνια. Απλά τώρα βρήκε και πολιτική κάλυψη και πολιτικό στήριγμα στους ομοίους του. Εκείνοι δεν έχουν ράσα, μαύροι όμως είναι κανονικά όπως είναι και ο ίδιος και όσοι τους ανέχονται και στηρίζουν. Δεν είπαμε ότι είναι φασίστες όσοι πήγαν ή εκατοντάδες χιλιάδες στη Θεσσαλονίκη, δεν το είπε κανείς αυτό. Ο καθένας ερμηνεύει ό,τι θέλει. Κατανοητό, είμαστε σε μια εποχή που δεν μπορούμε να συνονοηθούμε. Λειτουργούμε όλοι με εικασίες και από το 1% βγάζει συμπέρασμα για το 100%. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος, ναι, αυτό δείχνει πάρα πολλά. Πραγματικά δείχνει. Τα Χριστούγεννα ήμουν στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή και είδα πώς νιώθουν, τι πιστεύουν, έχουν μια αγωνία οι άνθρωποι, όλα αυτά κατανοητά. Είναι εκνευριστικά τα αγάλματα του Μεγαλέξανδρου στην πλατεία των Σκοπίων, είναι εκνευριστικά. Και όχι μόνο όλα αυτά που λένε ότι η πρωτεύουσά τους θα είναι η Θεσσαλονίκη, είναι αστεία και εκνευριστικά ταυτόχρονα. Δεν το συζητάμε. Καραγκιοζηλίκια τα οποία στα χέρια μεγάλων παιχτών, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Αμερικάνοι, μπορούν ανά πάσα στιγμή να πυροδοτήσουν την έτσι και αλλιώς πολύ έκριθμη κατάσταση που επικρατεί στα Βαλκάνια. Ο κόσμος ήταν πολλής. Δεν είπαμε ότι είναι όλοι αυτοί φασίστες. Όμως έγιναν φόντο για τους φασίστες όλοι αυτοί. Δεν μπορεί να βλέπει κανείς πορείες μέσα στο πλήθος αυτό να περνάνε, να λένε τα συνθήματά τους που δεν ήταν μόνο για τη Μακεδονία, ήταν και για Έλληνες που έχουν διαφορετική άποψη και τι πρέπει να κάνουμε αυτούς τους Έλληνες. Ήταν για τον Μπουτάρη, τον Δήμαρχο. Έλεγαν διάφορα, έκαψαν. Κατάληψη, νεοκλασικό, που επίσης δεν ήταν στις αρμοδιότητες και στα καθήκοντα αυτού του συλλαλητηρίου. Έτσι λοιπόν, όλοι αυτοί οι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, εφόσον δεν διαχώρισαν τη θέση τους από τους ακραίους, τους πολύ ακραίους, από τους δολοφόνους, έγιναν φόντο όλων αυτών, όπως θα γίνουν φόντο στην Αθήνα όταν γίνει το συλλαλητήριο, όποτε το έχουν κανονίσει. Και πρέπει να γίνει και ένας διαχωρισμός, εθνικιστή και πατριώτη. Είναι διαφορετικό να είσαι πατριώτης, το καταλαβαίνω, λογικό. Όλους μας αρέσει αυτή η χώρα, εδώ γεννηθήκαμε, τυχαία γεννηθήκαμε, αλλά εφόσον γεννηθήκαμε την αγαπάμε πάρα πολύ, φαντάζομαι θα αγαπούσαμε και την όποια άλλη πατρίδα είχαμε γεννηθεί εκεί, γιατί είναι τα παιδικά μας χρόνια, είναι τα αρώματα, είναι τα φαγητά, είναι οι γονείς, είναι οι ρίζες μας και είναι ωραίο να έχει κανείς ρίζες, πόσο μάλλον σε αυτόν τον τόπο που οι ρίζες είναι και ματωμένες, είναι και πολύ γερές, είναι και πολύ καλές και ευτυχώς που έχουμε αυτές τις ρίζες, όμως είναι άλλο να είναι κανείς πατριώτης και άλλο να είναι εθνικιστής. Γιατί ο εθνικιστής είναι κάτι πάρα πολύ κακό και τα δύο μαζί δεν ταιριάζουν. Αν ταιριάζουν και τα δύο μαζί, έρχεται το εθνικιστής και καπελώνει το πατριώτης. Και από εκεί και πέρα, όπως λέγαμε και πριν και όπως έχει γίνει πολλές φορές σε αυτόν τον τόπο, η επόμενη εικόνα, αν το τρέξει κανείς, είναι φέρετρα. Είναι πάρα πολλά φέρετρα και εθνική καταστροφή. Δείτε στην πρόσφατη ιστορία πώς το έχουμε πληρώσει όλο αυτό, αυτές οι εθνικιστικές φωνές που πάντα για το καλό της πατρίδας είναι και τελικά. Για ποιανού το καλό καταλήγουν και για ποιανού το κακό καταλήγουν. Όλα αυτά τα λέμε, πολύ ωραία, συζήτηση πάλι, ξεκινάει για τέτοια θέματα, υποτίθεται είχαν λυθεί, μάλλον είχαν κουκουλωθεί, τώρα βρήκαν αφορμή να βγούνε μαζί με όλα τα άλλα φίδια. Ενώ πάμε τόσο καλά, ενώ πάμε τόσο καλά σαν χώρα και σαν κοινωνία και σαν οικονομία, το αναγνώρισε και ο Τσακαλώτος. Δεν είπε ο Τσακαλώτος ότι πάμε καλά, πια κανείς μέσα δεν λέει ότι πάμε καλά. Απλά το είπαν οι ξένοι και ο Τσακαλώτος ως γνήσιος αριστερός επικαλέστηκε τους ξένους για να αποδείξει ότι πάμε καλά. Νομίζω ήταν άλλο ένα καλό Eurogroup για την Ελλάδα. Θα ακούσατε όλη τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν ο Πιέρ Μοσκοβισί, ο Κλάους Ρέγκλιν και ο Μάριο Σεντένο. Είναι πολύ αισιόδοξοι, πολύ ευχαριστημένοι με την πρόοδο που έχουμε κάνει. Μπράβο! Άμα είναι όλοι αυτοί αισιόδοξοι με την πρόοδο, όλο αυτό που ζούμε είναι πρόοδος. Όλο αυτό που βιώνουμε με τα μέτρα τα οικονομικά είναι πρόοδος. Αξίζει τον κόπο να κάνουμε αυτή την πρόοδο, για να νιώθουν πολύ ευχαριστημένοι όλοι αυτοί οι ξένοι που ανέφερε ο Τσακαλώτος και μαζί με αυτούς αισθάνεται ευχαριστημένος και ο ίδιος. Νομίζω αξίζει τον κόπο και αν χρειαστεί και τους δούμε λίγο ότι δεν είναι τόσο ευχαριστημένοι, έχουν δυσαρεστηθεί με κάτι, είμαστε εδώ πρόθυμοι να ξαναπάρουμε και άλλα μέτρα για να νιώσουν ευχαριστημένοι οι φίλοι μας οι ξένοι. Ελληνοφρένεια. Όλο αυτό εδώ και όχι μόνο. 211-208-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε, πείτε ό,τι θέλετε και από πάνω και από κάτω, από παντού. Ενώ βοράς νότος. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. και με κάτι που ακούγαμε, βλέπαμε πριν πάρα πάρα πολλά χρόνια. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις που κολλάει απόλυτα, θα καταλάβετε τι είναι, και στο σήμερα. Τι είναι αυτό, Δημητρούλα, φασολάδα? Την τρώω εγώ τη φασολάδα? Μα σου φέρα και λίτσες. Ξέρεις τι, το διάβασα βλάστη στην εφημερίδα και μου το είπε ένας αναλυτής πάρα πολύ μορφωμένος. Λέει ότι ο Έλληνας έχει χάσει τη ρίζα, το έχει χάσει την ταυτότητά του. Ωραία, και εσύ τώρα τι ζόρι τραβάς με αυτό? Πώς, εγώ δεν τραβάω ζόρι, αφού κινδυνεύουμε από τα Σκόπια. Και επειδή κινδυνεύουμε από τα Σκόπια, φάω εγώ φασολάδα, θα με τρελάνεις? Ναι, βρε Σπύρο μου, είναι εθνικό φαγητό η φασολάδα, θα νιώσεις πατριώτης. Κινδυνεύουμε από τα Σκόπια. Και επειδή κινδυνεύουμε από τα Σκόπια, φάω εγώ φασολάδα, θα με τρελάνεις? Άκου τι λέει εδώ. Οι Έλληνες σαν λαός έχουν χάσει την εθνική τους ταυτότητα και είναι περισσότερο ευάλωτοι από ένα λαό που έχει πλήρη συνέστηση της εθνικής του προέλευσης και ρίζας. Δηλαδή. Τι δηλαδή? Λέει ότι έχουμε χάσει τη ρίζα μας, αυτό λέει. Και πώς θα την ξαναβρούμε? Να σταματήσει να πηγαίνει στα μπαρ και να ακούς τα γαυγίσματα που ακούς. Αυτό να κάνεις. Και τι να ακούω? Να ακούς τη γερακίνα, το μενούσι. Τη γερακίνα, το μενούσι. Και εμείς είμαστε το καλύτερο κομμάτι της Ελλάδος. Μπράβο, Στράτη. Εμείς είμαστε οι σωστοί Έλληνες. Μπράβο, μπράβο, Στράτη, για πες τα. Είμαστε το καλύτερο κομμάτι της Ελλάδος. Μπράβο, Στράτη. Εμείς είμαστε οι σωστοί Έλληνες. Μπράβο, μπράβο, Στράτη, για πες τα. Ευτυχώς, εδώ, ευτυχώς, ευτυχώς, δεν ανήκουμε στο καλό κομμάτι της Ελλάδας. Εγώ δεν θέλω να ανήκω στο καλό κομμάτι της Ελλάδας. Αν έτσι είναι οι σωστοί Έλληνες, και το λένε και οι ίδιοι ότι είναι σωστοί Έλληνες, προσωπικώς, φαντάζομαι και άλλοι, δεν θέλουμε να ανήκουμε στους σωστούς Έλληνες. Τι είναι τώρα οι σωστοί Έλληνες? Και είναι ένα ωραίο θέμα, ερώτημα, πώς ένας λαός, μια χώρα είναι δυνατή, ισχυρή, είναι μια κοινωνία ακμάζουσα. Τι κάνει μια οργανωμένη κοινωνία, οι φορείς της, η πολιτεία, πόσο χειρώνει το λαό? Μετά αυτονόητα. Θυμάμαι ένα ρεπορτάζ του Αντένα πριν κάνα χρόνο ήτανε, που περιέγραφε την κατάσταση των νοσοκομείων στη Μακεδονία. Ακούστε για να καταλάβετε πώς εμείς εδώ δεν μπορούμε τη δική μας Μακεδονία να την προφυλάξουμε. Στη Θεσσαλονίκη το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος δεν διαθέτει αξονικό παρά τις ανάγκες των εφημεριών. Μπράβο! Ενώ στο ΑΧΕΠΑ τα τελευταία 3 χρόνια υπολειτουργεί ο μαγνητικός με τη δικαιολογία ότι δεν μπορεί να βρεθεί ανταλλακτικό. Μπράβο! Στο Μαμάτσιο της Κοζάνης δεν υπάρχουν παιδιατρικό, μαιευτική και διαβητολογικό. Μπράβο! Υπολειτουργούν οι καρδιολογικοί και οι παθολογικοί. Μπράβο! Λόγω έλλειψης προσωπικού, μόνο στα χαρτιά λειτουργούν οι μαιευτικοί και οι παιδιατρικοί κλινικοί στο νοσοκομείο Γρεβενών. Μπράβο! Χωρίς αξονικό και μαστογράφο είναι το νοσοκομείο Καστοριάς. Μπράβο! Το νοσοκομείο της Φλόρινας δεν διαθέτει μαιευτική κλινική, προκαιρού έκλεισε και το ογκολογικό τμήμα. Μπράβο! Χωρίς παιδιατρική κλινική, το Ποδοσάκιο της Πτολεμαΐδας. Μπράβο! Αυτή η Μακεδονία όντως είναι ελληνική. Αν καταλάβατε από την περιγραφή του τι ακριβώς συμβαίνει στον κομβικό τομέα της ανθρώπινης ζωής, την υγεία, πώς η ελληνική πολιτεία, μνημονιακές και άλλες κυβερνήσεις, αριστερές, δεξιές, και τι μοίρα έχουν επιφυλάξει για τους κατοίκους της ελληνικής, μην το ξεχνάμε, Μακεδονίας. Λαός, άνω και κάτω, νέος και παλιός, βόρειος και νότιος, μέρος Α. Έλα, Μαρικιονάτη. Έλα, καλέ. Μας έχουν πρίξει τα μέζια. Α, το συνημμένο το λάβε. Ποιο συνημμένο? Δεν μου είπε να σου στείλω μια φωτογραφία πως είναι τα σκοτισμένα αρχίδια, μαλάκα. Μαλάκα. Πολύ κουβέντα για το τίποτα, έτσι. Στο συλλαλητήριο, ποιο λαό θα συμμετάσχει, αυτό που ψηφίζει τα τελευταία 40 χρόνια Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Έχουμε αλλάξει, δεν είμαστε έτσι. Οριμάζουν συνθήκες σιγά-σιγά. Πηγαίνουμε προς την αριστερά, το βλέπεις. Στρίβοντας δεξιά, τι αριστερά. Αυτό μας έλαχε. Δηλαδή εκεί που στρίψαμε δεξιά, τσουπ, οπ, μια αριστερή κυβέρνηση. Το δες να έρχεται, δεν το δες να έρχεται, τέλειο. Το Νόβα Μασεντόνια, για ποιο λόγο το προτείνουν, για να μην το ακούει ο καμένος στα ελληνικά. Έχεις καταλάβει ότι τόσα χρόνια, ας πούμε, σου έχουν περάσει το μυαλό σου το Νόβα, Νόβα, Νόβα, Νόβα. Ναι. Σου βάζει τηλεόραση εκεί να βλέπεις Νόβα, Νόβα, Νόβα. Και τώρα είναι έτοιμο, το ακούς, ας πούμε, πολύ έβηχα. Δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναπεί. Το 1983 πέρασα για πρώτη φορά τα σύνορα της πατρίδας μας και βγήκα Γιουγκοσλαβία. Στα πρώτα 30-40 χιλιόμετρα βλέπω μια γέφυρα που έγραφε πάνω Μασεντόνια. Το 1983, έτσι. Πόσα χρόνια είναι μετά. Δεν ξέρω να μετράω. Μπράβο. Πόσος λόγος γίνεται τώρα τελευταία για αυτό το θέμα. Πολύ. Μπράβο. Είδες τι εύκολα ξεχάστηκαν 24 νεκροί της Μάτρας, ρε φίλε. Είδες. Τα θέματα να αλλάζουν και όλα μια χαρά. Και πώς τσιμπάμε, ρε μαλάκες. Αυτό είναι. Καλά, άλλαξε και ο καιρός, να το πούμε και αυτό, έτσι. Δεν βρέχει τώρα. Η βροχή στο θυμίζει. Για μια απόφαση που είναι ήδη προαποφασισμένη, έτσι. Και εγώ σου είπα, στα αρχίδια μου, δεν πάει λέγονται και Μακεδονία. Τι έγινε, είναι Μακεδόνες. Μην τα λες αυτά, μην τα λες, θα βγάλουνε φλίκτενες. Μην λες. Στα αρχίδια μου, ρε φίλε, να βγάλουνε. Τώρα πια στα 60 μου, τι να μου πούνε τι. Ότι δεν είμαι πατριώτης. Πού είναι στα ειρηνοδικεία τα μουλάπατα που θα πάνε πάνω να πούμε στο συλλαλητήριο. Η μόνη περίπτωση που μπορεί να βρεθεί λύση είναι αν κάποιος προτείνει να πούνε τα Σκόπια Κρήτη. Εκεί θα γίνει του μουνιού το πανηγύρι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Μόνο έτσι θα το κερδίσουμε. Πείτε ότι θα τα πείτε Κρήτη. Να σου πω εγώ, όποιο όνομα θελήσουμε εμείς τελικά θα μπει. Γιατί άμα διπλώσουμε το χάρτη, τα λέει ο Κυριάκος, δεν τον ακούτε. Τι έρχεται πάνω στα Σκόπια, η Κρήτη. Άρα, προτείνεται ονομασία Κρήτη. Νέα Κρήτη, Άνω Κρήτη, κάτι. Τη πουτάνα στο κάγκελο. Θα έχουμε τα Σκόπια μετά, μόνο για να καλλιεργούμε. Τα χωράφια μας ήταν εκεί μόνο. Ποια χωράφια μας, δραμάτια. Αυτά που φυτρώνουμε στην Κρήτη στα βουνά. Αυτό λέω. Φίλε, σου λέω το 83 που πήγαινα πάνω ήταν τόσο υποβαθμισμένη περιοχή, δηλαδή όταν παίρναγε όλη τη Γιουγκοσλαβία, έβλεπε σταδιακά, ας πούμε, μέχρι το Ζάγκρεμπ, μέχρι το Βελιγράδι. Παιδί μου, αυτή είναι η ριζοσπαστική πρόταση εκεί. Θα τα ισοπεδώσουν όλα, η κριτική, τέλος. Αυτονομία στη Θεσσαλονίκη, δεν απανακαλύψει και να δω τι θα κάνει ο Μπουτάρης μετά με τα Σκόπια. Όχι, αυτονομία στη Θεσσαλονίκη όμως με ηγέτη τον Άνθιμο. Αυτό είναι το σωστό. Να είναι ολοκληρωμένη πρόταση. Αυτό που συμβαίνει τώρα με τον Αλέξη είναι το εξής. Έχω κάτι γνωστούς τέλος πάντων που κουβεντιάζαμε και μου λέει: εντάξει, εγώ πήγα 2-3 φορές. Δεν είμαι πούστης. Όχι, του λέω: προπόνηση κάνεις για πούστης. Δεν είσαι πούστης. Αλλά δες. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Κάνουν προπόνηση για να γίνουν αριστεροί. Δηλαδή αυτά είναι. Πώς να σου το πω. Είναι μια άσκηση. Κατάλαβε. Καλό και αυτό. Βέβαια αυτό δεν πονάει. Τους ίδιους πονάει όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ακριβώς. Το πιάσε τρεβουστή. Τσακάλι. Έλα σου πω κάτι. Το άλλο του με καταφράγκα που είχαν φάει τραγωπαπάδες στην Πιτυλίνη. Τι έγινε, ρε φίλε. Κουκουλώθηκε, ξεχάστηκε. Ποιο? Με τα φράγκα που είχαν φάει στην Πιτυλίνη. Δεν κατάλαβα. Ναι, τι θες τώρα. Για την εκκλησία ήταν τα λεφτά. Η εκκλησία ξέρει να τα χειρίζεται. Όχι, θα πάει κάθε σκιτζής. Να τα δίνει όπου να είναι. Τα λεφτά ανήκουν στους Έλληνες. Λαός, παιδεία και εκκλησία. Πες το και έτσι. Και το βλέπω εδώ μπροστά μου. Ψηλά το κεφάλι, ωραία, Έλληνες! Έλληνες! Έλληνες! Ψηλά το κεφάλι, ωραία, Έλληνες! Ελάχι, πάμε! Εδώ είναι ο Φραγκούλης Φράγκος, κεντρικός ομιλητής. Είναι ο Παπαμιχαήλ από την ταινία. Η μουσική που ακούμε και μπαίνουμε από τις διαφημίσεις είναι αυτό που ακουγόταν πάνω στη Θεσσαλονίκη. Είναι το εμβατήριο του Γιάννη Σπανού. Ο Γιάννη Σπανός το έχει γράψει για μια ταινία της δεκαετίας του 70 που χάθηκε. Η ταινία δεν υπάρχει γενικώς. Οπότε προσπαθούμε όλα αυτά μαζί. Το ενδιαφέρον εδώ ότι ο Φραγκούλης Φράγκος, ο ομιλητής, έβλεπε τον Κολοκοτρώνη. Τώρα ήταν κάποιο ντυμένο Κολοκοτρώνη. Ή ήταν μια φωτογραφία, δεν ξέρω, αλλά δεν αποκλείεται να ήταν και ντυμένος, γιατί γενικώς εκεί ένα μεγάλο ποσοστό, όχι όλοι, αλλά ένα κομβικό ποσοστό πήγε ντυμένο. Όχι όπως δίνεται καθημερινά, δίνεται αλλιώς, πως πας στην Πάτρα, επειδή έγιναν και οι απαραίτητοι συγκερασμοί και συνδυασμοί, ντύθηκαν με πολύ ωραίες αμφιέσεις, με αποκορύφωμα αυτόν τον τύπο που ήταν πανοπλία περικεφαλαία και από μέσα τη φανέλα της Λίβερπουλ. Θεός ήταν αυτός. Δεν ξέρω πώς θα ήταν και ο Κολοκοτρώνης, αυτός που έκανε τον Κολοκοτρώνη ντυμένο. Μία συγκέντρωση είναι πάρα πολλά πράγματα προφανώς. Θα έχει και εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Δεν μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα από έναν, δύο, πέντε, δέκα, είκοσι, εκατό, ίσως και από χίλιους. Όμως υπάρχει το περίφημο στίγμα της συγκέντρωσης, η γενική εικόνα. Η γενική εικόνα λοιπόν είναι μια συγκέντρωση εθνικιστών, μια εθνικιστική, εθνικιστική όχι εθνικιστών, μια εθνικιστική συγκέντρωση. Τα μηνύματα, επειδή άκουσα όλη την ομιλία του Φραγκούλη Φράγκου, του κεντρικού ομιλητή, ήταν εθνικιστικά. Εθνικιστικά σημαίνει πάρα πολλά πράγματα και επειδή έχουμε ταλαιπωρηθεί από τους εθνικισμούς και από τον εθνικισμό σε αυτόν τον τόπο, αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, η καταστροφή είναι δεδομένη όχι μόνο στο Σκοπιανό, από το οποίο δεν μπορούμε να πάθουμε και πολλά κακά από ό,τι φαίνεται, αλλά γενικώς επειδή μπαίνουμε, ανοίγουμε πόρτες, η καταστροφή είναι δεδομένη. Κάπου εκεί λοιπόν που μίλαγε ο Φραγκούλης Φράγκος, ο κεντρικός ομιλητής, έθεσε και ένα κομβικό θέμα και πρόκληση, challenge που λέμε για εμάς εδώ τους Αθηναίους. Μας βλέπει ήδη, είμαστε στο Μέγα, εδώ πέρα κάτω από το Μέγα Αλέξανδρο, από το μνημείο του, και καλούμε τους Αθηναίους να στήσουν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ενώπιον του Μητροπολιτικού Αρχιερατικού Ναού. 15 χρόνια δεν βρήκαν μέρος. Να το και το challenge για εμάς τους Αθηναίους να στήσουμε άγαλμα του Μεγαλέξανδρου και λέει απέναντι από το Μητροπολιτικό Ναό. Αν θυμόσαστε αυτό το προαυλιάκι εκεί, ήδη έχει ένα του Δαμασκηνού νομίζω, ναι, ένα άγαλμα. Αν βάλουμε και του Μεγαλέξανδρου, επειδή θα το μετρήσουμε με τον Σκοπιανόν και δεν θα κάνουμε ένα μικρό Μεγαλέξανδρο, πρέπει να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερος από τη Θεσσαλονίκη. Θα κλείσει όλη η πλατεία εκεί, εκτός αν γκρεμίσουμε σπίτια, γιατί θα μετράμε τους Μεγαλέξανδρους μας. Κάπως έτσι φάνηκε, κάπως έτσι υπόθηκε, κάπως έτσι εννοήθηκε. Και είναι σωστό να το κάνουμε αυτό, γιατί να μετράμε άλλα και άλλα και το μέγεθος τελικά σε αυτά τα θέματα, κυρίως αυτά τα θέματα, μετράει. Άλλωστε αξίζει να γίνει ό,τι γίνει για το μέγεθος, γιατί εκεί πηγαίνουμε σιγά σιγά. Όλα αυτά πολύ ωραία, ωραίες ιδέες, να μορφύνει και η Αθήνα, γιατί όχι μόνο τα Σκόπια που έχουν ένα μεγάλο Μεγαλέξανδρο, γιατί μόνο έτσι τιμάς πραγματικά τους ήρωες, τους προγόνους, με το μέγεθος των αγαλμάτων, όχι με την ουσία των όσων συνέβαιναν τότε και την παρακαταθήκη που έχουν αφήσει. Όχι με αυτά, αυτά είναι λίγο δύσκολα νοήματα, ενώ η εικόνα, το άγαλμα πάντα προκαλεί ένα ιδιαίτερο δέος. Κάποια στιγμή ο κεντρικός ομιλητής είπε κι άλλα. Καλό λοιπόν όλους εμάς να προστατεύσουμε τη Μακεδονία μας, διότι τα άλλα θέματα θα τα ξεπεράσουμε, τα οικονομικά δεν μας απασχολούν. Και όπως είπαμε ότι αυτή η συγκέντρωση δεν θα έχει κομματισμό, αλλά ορισμένα πράγματα έπρεπε να τα ακούσουν και να τα καταλάβουν και ας αποχωρούν. Δεν με ενδιαφέρει. Μπράβο, μπράβο στράτη, για πες τα! Αυτός μου άρεσε πολύ που ήταν από κάτω. Εδώ το κομβικό είναι, πέρα από τη Μακεδονία, ότι τα οικονομικά δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτά θα τα ξεπεράσουμε. Επειδή είμαστε στον 8ο χρόνο και βλέπετε πώς τα ξεπερνάμε, με τι κόστος, γενικώς θεωρούνται ψηλά γράμματα. Άλλωστε γι' αυτό υπάρχουν οι εθνικισμοί, γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά τα πολύ ωραία συλλαλητήρια, για να χορταίνει ο κόσμος με αυτά. Ενώ πεινάει από όλα τα άλλα, να ξεχνάει όλα τα άλλα, να μαθαίνει να διεκδικεί με αυτόν τον τρόπο και να ζητάει αγάλματα ανθρώπων, ηρώων, προγόνων που έδρασαν σε άλλες εποχές, για να μην σκέφτεται τι ακριβώς πρέπει να κάνει ο ίδιος, πώς να δράσει ο ίδιος και τι να κάνει στο σήμερα. Τα οικονομικά είπε θα τα ξεπεράσουμε, κάπως έτσι προσπάθησαν και απαράδεκτοι να τα ξεπεράσουν κάποτε. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε μπακάλικο, δικά μου μέρη. Τι, αυτά τα μέρη είναι δικά σου? Ναι, πατριώτη. Μιλάς, αυτός είναι πάπλουτος. Γι' αυτό σας λέω, έχει ψωμί η ιστορία. Εγώ πάω να βρω την έννοια. Πολύ πρωτότυπο, κάτσατε να δούμε το χάρτη τώρα. Άμα ανοίξουν δουλειές, κάνουμε άλλο μπακάλικο, πιο καλό, πιο μεγάλο, πιο κεντρικό σημείο. Εδώ. Εδώ Θεσσαλονίκη που δείχνεις. Ναι, Θεσσαλονίκη δικιά μας είναι. Δικιά σας Θεσσαλονίκη, άμα σκοπαλίσω καμία σπόγω δεν Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη είναι και δική μας. Θα το δίνω. Τι λες μωρή ψωριάρα που είναι δική σου? Γιατί με λες ψωριάρα πατριώτη? Δεν είμαι πατριώτη σου. Εγώ είμαι Έλληνας. Σιγά ρε, όπως συγκατρούσε κι εσύ. Είναι όλοι οι τέσσερις απαράδεκτοι με ένα Σκοπιανό που προσπαθούν να ανοίξουν ένα μπακάλικο και τελικά κατέληξε ο άλλος να του λέει στη Θεσσαλονίκη και ακολούθησε αυτός ο πολύ γόνιμος. Φαντάζομαι κάπως έτσι γίνεται και η διαπραγμάτευση με τον Νίμιτς και τους υπουργούς της φίλης γειτονικής χώρας. Λαός, μέρος Β. Γεια σας. Θα ήθελα με τον Αποστόλη να μιλήσω. Είναι εύκολο? Είμαι ο Αποστόλης. Ήταν τόσο εύκολο. Όπω ανατρίχιας Αποστόλη. Ναι, παίξτε λίγο, θα πέσουμε. Λοιπόν, να σου πω λίγο. Θα ήθελα σε ένα φιλαράκι να κάνω μια φάρσα. Είναι εύκολο? Έχεις κάποια στιγμή χρόνο? Να του πεις να πάρει. Θα του πεις μια δικαιολογία, ένα ψέμα, κάτι να πάρει. Τέλος. Πότε γίνεται αυτό? Πότε... Μία με δύο τώρα, πήρες εσύ. Να σου πω και το κόνσεπτ που είναι έτοιμο. Πες το κόνσεπτ, θα ξέρω εγώ για να με υποψιάζει. Αγρότης Μεταλλάς. Έχει συναυλία Iron Maiden στη Βουλγαρία αρχές Ιουλίου. Το εισιτήριο έχει 40 ευρώ. Με βανάκι, αν πας από Σέρες, γιατί είμαστε από Σέρες, βγαίνει 70. Σου θέλει να πάει μια μέρα πριν, να βγάλει και γούστα στα ξενοδοχεία. Ωραίος. Αλλά του είπα ότι υπάρχει άνθρωπος, εσύ, που δίνεις τα εισιτήρια με 10 ευρώ. Δεν ξέρω γιατί όμως. Α, θα του βγάλω εγώ τα γούστα, οκ. Okay. Εσύ τώρα μπορεί να είναι της Αρχιεπισκοπής. Και αν πας με μπλουζάκι με τον Πατριάρχη, να μπεις και τσάπα μέσα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα μπορούσε και αυτό. Θα μπορούσαν και τίποτα κολεμπαριλίκια, ύποπτα, περίεργα, παρτουζιάρικα και να είναι χαμηλή τιμή, επειδή έχουν πολύ κόσμο. Όλα μπορεί να είναι. Να ξέρεις, μιλάει πολύ καλά αυτός. Είναι ψαγμένος, δεν είναι μαλάκας. Εντάξει. Σε τον πιάστο και το εθνικιστικό, το πατριωτικό, το θρησκευτικό, τον έσκησες. Α, ο μαλάκας στην παρέα ήταν ένας, δεν είναι αυτός. Έγινε. Ναι, γεια σας, τον κύριο Αποστόλη, θέλω. Εγώ είμαι, παρακαλώ. Από Σέρες τηλεφωνώ. Ναι, για χαρά. Είδα στο ίντερνετ εισιτήρια για τη συναυλία στη Βουλγαρία 10 ευρώ. Για ποια συναυλία λέτε, γιατί έχουμε πολλές. Για Iron Maiden, λέμε. Για Iron Maiden. Ναι, ναι. Είστε Μεταλλάς? Το τι συζητάμε τώρα. Είστε ή δεν είστε? Μην δίνω εισιτήρια σε όποιον άνε να πάει κανένα λαϊκό μπουζούκι. Μέχρι τα νύχια, όχι. Γιατί με πήραν κάποιοι που είχαν πάει στην αυλία του Καρά στη Βουλγαρία, που ήταν το sold out, αυτό το μεγάλο το γεγονός του παγκόσμιο, το πανευρωπαϊκό. Και θέλουν τώρα πάλι Iron Maiden. Δεν δίνω σε αυτούς. Είχε πάει στον Καρά. Εδώ λέμε τώρα παιδικό όνειρο θέλουμε να εκπληρώσουμε. Στον Καρά δεν είχε πάει όμως. Όχι, εγώ τη δουλειά έχω εκεί πέρα. Λέω, να ξέρω. Ούτε απ' έξω δεν περνάμε, τρελός είναι. Τώρα μιλάμε, λοιπόν. Για πες τώρα τι γίνεται με αυτή τη φάση. 10 ευρώ και τι έχουν αυτά. Ένα είναι μπρος, είναι πίσω, τι... Κοίταξε να δεις, δεν είναι μπροστά-μπροστά τώρα, θα το φαντάζεσαι. Με 10 ευρώ δεν πας τώρα να κολλήσεις το συγκρότημα, αλλά είναι σε καλή ζώνη. Είναι σε καλή ζώνη γενικώς, απλά η τιμή είναι χαμηλή γιατί έχουμε κλείσει ένα γκρουπ μεγάλο, ας πούμε. Είναι ένα ευρωπαϊκό γκρουπ παρτούζας που έχει έρθει από τα Σκόπια. Ναι. Και επειδή είναι πολλοί κόσμος, έχουμε κρατήσει μια καλή τιμή, ας πούμε. Καταφέραμε την καλή τιμή. Αυτό είναι τζάμπα, δεν είναι καλή τιμή. Είναι τζάμπα, είναι τζάμπα. Έχει κάποιες δεσμεύσεις βέβαια. Για πες. Ενδεχομένως μετά τη συναυλία θα πρέπει να συμμετέχετε στο swinging των Σκοπιανών. Τι είναι αυτό? Θα μάθεις μετά τη συναυλία και θα πρέπει να φοράτε ένα μπλουζάκι ζήτω η Ορθοδοξία. Ορθοδοξία θάνατος λέει από πίσω. Σοβαρά? Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε επιχορήγηση από τον άνθιμο Θεσσαλονίκης. Η αλήθεια είναι. Γι' αυτό ρίξαμε και την τιμή. Για τους Iron Maiden, τρελαθούμε τελείως. Δεν είπαμε ότι είναι Iron Maiden, είπαμε ότι είναι πολιτιστικό γεγονός. Ας πούμε και ετοιμάζουμε μια πολιτιστική εκδρομή. Λέω και εγώ, θα σας αφόριζε αλλιώς. Όχι, δεν ξέρω Iron Maiden, το αντίθετο που πούμε ότι είναι του Σατανά. Ότι είναι τέλος πάντων μια πολιτιστική εκδρομή, ας πούμε, του ποιμνίου. Και λόγω αυτού λέει: οκ, εντάξει, απλά θα βάλετε μια μπλούζα Αρχιεπισκοπή Θεσσαλονίκης, Ορθοδοξία ή Θάνατος και θα πρέπει να πετάτε αγιασμούς με την αγιαστούρα στους Iron Maiden. Θα είχαμε κάνει τώρα, έτσι. Είναι αυστηρός ο άνθιμος. Ρε, μας δουλεύει. Μπορεί να είμαστε και στην Ελληνοφρένεια. Χαζομάρι είναι αυτά που λέει. Αφοράμε λέει μπλούζα Ορθοδοξία ή Θάνατος και πετάμε λέει αγιασμό με αγιαστούρα στους Iron Maiden. Τι λέει αυτό? Να πάρετε και καρβουνάκια μαζί. Έτσι κι αλλιώς δεν περνάμε από αεροπλάνο, λοιπόν, δεν σου πει τι κάνεις. Λοιπόν, εγώ θέλω με το φιλαράκι μου εδώ δύο εισιτήρια, ράτσα και μανουάλια. Α, και μανουάλια. Και μανουάλια, ναι. Α, το θες το μανουάλι. Κοιτάξτε να δείτε, μανουάλι θα σας κάνουν οι Σκοπιανοί. Και εικόνες θα τα κουβαλήσουμε ό,τι βρούμε εκεί στην εκκλησία, αρκεί να ρωθούμε στο live. Μανουάλι θα σας κάνουν οι Σκοπιανοί μετά το live, έχει κάνει μια συμφωνία ο Καμένος ειδική. Τι να κάνει, συμφωνούν διάφορα, μπα και δεν μπει ο όρο Μακεδονία. Και μπήκαν οι Maiden στη μέση. Ξέρω εγώ τώρα, τι να, εγώ φταίω. Ελλά, θρησκεία, Ορθοδοξία και τέτοια. Όχι που θα σας στείλουμε να κάνετε τουρισμό του Σατανά στη Βουλγαρία. Να καλομάθετε εκεί πέρα να ξεμείνετε, να κορεστούν και οι δουλειές στη Βουλγαρία. Ένα μέρος βρήκαμε εκεί πέρα να βρούμε δουλειά. Θα πάτε να πείτε να μας κόψετε τα τυχερά. Λοιπόν, σπίτια σας. Όλοι, τώρα, γεια. Άντε, γεια. Πάλι τα αρχίδια. Και πάμε. Να υπογράψουμε νέα μνημόνια. Και πάμε. Να υπογράψουμε νέα μνημόνια. Και πάμε. Τα τσακίδια. Τύρανη δεν γλιτώνεται. Αέρα, αέρα. Και μπορώ να τα βγάλω πτέρα. Έρχονται χειρότερα, σας τα έλεγα εγώ. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Επειδή έχουμε πάρει φόρα, να τα θυμόμαστε και όλα αυτά. Τι ακριβώς παίρνουμε όταν παίρνουμε. Και φόρα, ταραχή έχει πέσει στο λαό. Έχουμε διχαστεί πάλι και είμαστε Έλληνες που διχαζόμαστε με Έλληνες. Είναι πρωτότυπο, δεν έχει ξαναγίνει. Φαντάζομαι θα γίνεται μέσα στα τηλεφωνήματα που είναι ο άλλος κλεισμένος εκεί στο κελί του. Στο 211-200-8200 και συνδιαλέγεται δημοκρατικά, φαντάζομαι, με ανοιχτό μυαλό. με τους συνέλληνες. Συνέλληνες για τα κρίσιμα θέματα που έχουν λυθεί από όλο τον πλανήτη. Για μας είναι άλυτο. Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα γενικώς. Που όλοι τους αποκαλούν όπως αποκαλούν. Δεν πρόκειται αυτό να αλλάξει. Εμείς όμως εδώ προσπαθούμε να έχουμε τον δικό μας κόσμο. Ευτυχισμένος μας κάνει από ό,τι βλέπω. Πάντα ο δικός ο κόσμος του καθενός κάνει ευτυχισμένο μόνον αυτόν που έχει φτιάξει το δικό του τον κόσμο. Έχουμε τους εθνικιστές, έχουμε και τους πατριώτες. Ένα μείγμα, όλοι ήταν επάνω. Το ανέφεραν όλοι. Όταν αγαπάς την πατρίδα σου, δεν είσαι εθνικιστής. Όταν παγαδάς την οικογένειά σου, δεν είσαι εθνικιστής. Όταν ψέβεσαι τις αρχές, τις αξίες της όποιας θρησκείας και πόσο μάλλον της μοίρας και αληθινής θρησκείας της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, τότε ναι, ναι, είμαστε εθνικιστές και πατριώτες. Κλείστε τα παράθυρα που λέει και ο Ρέστης Μακρύς, μη μας μουτζώνουν με χέρια και με πόδια και εθνικιστές και πατριώτες όλα μαζί, Γιούρια. Επειδή λοιπόν είμαστε και εθνικιστές και πατριώτες, να ακούσουμε από, νομίζω ήταν Πόντιος ντυμένος χθες. Είδα μια φωτογραφία στα social media του Παναγιώτη Ψωμιάδη που ήταν Πόντιος, αλλά δεν κατάλαβα αν ήταν από την Κυριακή ή αν ήταν από παλιά εμφάνιση αναλόγου Βεληνικούς. Όχι, δεν, μα προφανώς επειδή δεν αργεί το τριώδιο. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης είναι μονίμως ένα τριώδιο από τότε που ήταν νομάρχης, πόσο μάλλον τώρα που δεν έχει και δουλειά. Να τονώσουμε λίγο το ηθικό από τον ίδιο. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Που έπιωξε στους βαρβαρούς και ελευθερίσε τώρα. Αυτά λοιπόν, από ένα σκυλάδικο τα τραγουδάει αυτά. Εδώ φτάνουμε στο τέλος με αυτή την πολύ αισιόδοξη εικόνα. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο Νίκος Τραβελάκης. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Μεγάλη μορφή ο Ζουράρης στο ρί με γιώτα και αφήστε όλες αυτές τις υπερβολές και τις κακιούλες εκεί μέσα. Έτσι. Μεγάλη μορφή όντως. Μεγάλη μορφή. Είναι μεγάλη μορφή. Η μορφή που παίρνει κάθε φορά βέβαια. Αλλάζει η μορφή κάθε τόσο. Μωρέ αφήστε τα αυτά που λέτε. Διάβασα ότι η μανούλα του όταν γεννήθηκε ανεφώνησε οι σάπτες στα αρχαία. Ή αυνάνας. Ο, η, ε, α, η, η. Κάτσε να συνεννόμαστε κιόλας γιατί τα λες κομματάκι πιο αμόρφωτα από τον Ζουράρη τα λες. Να διαβάσετε λίγο αρχαία για να μπορέσετε να τον καταλάβετε. Είσαστε γιατί τελείο. Και ο Ζουράρης που τα διάβασε, τα άμαθε σωστά, βλέπεις να τα έχει μάθει σωστά. Το τι αρλουμπαρία λέει δεν λέγεται. Τα μιλάει ελαφρώς χειρότερα από τον Άδωνη. Μωρέ, τα κυνηγάτε, τα καλλιεργημένα πρόσωπα τα κυνηγάτε. Σας έχω παρατηρήσει, σας έχω κάνει υπερηχογράφηση. Ναι, εντάξει, ωραία τα καλλιεργημένα πρόσωπα και ωραίες και καλλιέργειες. Σημασία έχει την καλλιεργή κάθε χωράφι. Α, δηλαδή σε μερικά χωράφια τα άλογα πάνε και τρώνε, σε κάποια άλλα χωράφια πάνε και χέζουνε. Τα αγοράκια τα τρώει το κάτω κεφάλι. Δεν μπορούν να σκεφτούν με το μυαλό. Γι' αυτό γυναικεία μυαλά ξηράφει. Αγαπημένε μου, σε λατρεύω. Μα δεν θέλετε την Μπαζιάνα, τα λέμε εμείς. Βάλτε την Μπαζιάνα μπροστά. Όχι, ρε, ποια Μπαζιάνα. Αυτή είναι η κυρία του κυρίου. Δεν μιλάω για τέτοιες. Μιλάω για ανεξάρτητα μυαλά τώρα. Ούτε τη ζωήτσα θέλατε, ούτε τη ζωήτσα. Δεν θέλω να σου πω ονόματα για να αρχίσει το κέντημα και δεν μπορώ. Έχω φάει τώρα κάτι αστακούς, κάτι γαρίδες. Πήραμε επιδόματα από αυτά που μας έδωσε ο Αλέξης από το πλεόνασμα. Και μπράβο του. Και το απολαμβάνω. Πριν από τα Χριστούγεννα, την τελευταία ελληνοφρένεια στον Αλφα, πριν σας κόψουν, ο Μπαλούρδος βγήκε στην παρανομία της σακούλας. Ναι. Εσύ έχεις αγοράσει οικολογική τσαντούλα για τα ψώνια σου ή πληρώνεις τις σακούλες στο σούπερ μάρκετ? Τι σε νοιάζει, μωρί, τι θέλω να κάνω. Εντάξει, προφανώς και θα κάνεις ό,τι θέλεις. Λέω, αν μπορείς να μου πεις. Γιατί διαπιστώνω ότι σε μια μεγάλη οικολογική ευαισθησία από τους οικολόγους που αυτοί ήδη έχουν κάνει γαργαρά, ας πούμε, τις κουριές. Ακυρώθηκε από το διοικητικό πρωτοδικείο. Εντάξει, δεν ρωτήσω, τι θα μου πεις, το πρόστιμο. Ναι, ναι. Ωραία, μωρί, και να εξοντώσουμε το επιχειρήν. Ναι, ναι. Τι ναι, ναι, αυτό θέλετε. Άι στο διάλογο, Σοβιετία θα μας κάνετε. Με το σκεπτικό λέει ότι άργησε ο καταλογισμός του. Πόσο γλίτωσε, 17, τι ήτανε? 1,7 εκατομμύρια. 1,7, όχι 17 εκατομμύρια, ένα υπερβολή. Τι σκέφτηκα κι εγώ, αν είναι δυνατόν 17 εκατομμύρια. 1,7, έστω. Εκείνο το πρόστιμο στον Καστανά, ας πούμε, καταλογίστηκε εγκαίρως. Γιατί είχε ο Καστανάς πρόστιμο 1,700, σε παρακαλώ. Όχι, 5.000. Ωραία, 5.000. Ξέρεις πόσο βγάζουν στην Αριστοτέλους εκεί στη Θεσσαλονίκη. Καλέ, χαμός γίνεται, δεν ξέρουμε. Να τα βάλω. Δεν σταματάει ο κόσμος. Έκοβε αποδείξεις. Άι στο διάλογο και εσύ τώρα. Που θα υπερασπιστείς και το παρεμπόριο. Τι είναι αυτό, Δημητρούλα, φασολάδα? Την τρώω εγώ τη φασολάδα. Μα σου φέρε και λίτσες.